Ja, hallo lief luisteraar. Ja, het is niet geloven, maar we zijn alweer live. En, het is weer vanuit het Vrijpaleis. En we gaan hier zo meteen we gaan weer dansen op de radio. Er komt een dansvoorstelling met live muziek. En dan, er komt nog meer, maar dat merk je vanzelf wel dan.